ये रेशमी ज़ुल्फ़ें ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी ये रेशमी ज़ुल्फ़ें ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी झुक जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना के इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी ये रेशमी ज़ुल्फ़ें ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी मगरूर इतनी हो जाएंगी ज़ुल्फ़ें मगरूर इतनी हो जाएंगी दिल को तड़पाएंगी जी को तरसाएंगी ये कर देंगी दीवाना कोई इनको ना बतलाना के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी जी रहे